Der er skyet eller tåget her først på dagen, men ellers kommer der nogen eller en del sol. I de østlige egne bliver det dog igen skyet i løbet af eftermiddagen med regn eller byer flere steder. På Bornholm kan regnen blive ret kraftig. DMI har udsendt et såkaldt risikovarsel for kraftig regn og skybrud på øen. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 22 grader. Vinden er let til frisk fra nord og nordøst på Bornholm op til hård vind. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Vi har været i gang i 2 timer. Vi har 1 time tilbage, og jeg er i godt selskab her i studiet. John Hatting, formand for Kriminalforsorgsforeningen. Tina Auvi Huggenberger, direktør, tidligere næstformand i LO. Og noget af det, vi diskuterede op til nyhederne, det var, bør vi indføre en nationalret i Danmark? Dan Jørgensen, vores fødevareminister, har udskrevet en konkurrence, hvor man kan komme med forslag til, hvad nationalretten bør være. Du har programmet igennem kunne skrive ind på 42 600 247 og komme med forslag. Line har netop skrevet ind Danmarks nationalfugl og nationalret i en grillkylling. Der er mange, der godt kan lide den der idé om, at man kombinerer de to ting, og det er selvfølgelig en hentydning til, at Dan Jørgensen har sagt, vi har jo en nationalfugl. Hvorfor så ikke have en nationalret? Hvad skader det? Der er en anden, som skrev ind i den dur. Og her er faktisk et alternativt forslag fra Birgit. Lammekølle med rodfrugter, så kan alle spise med. Tina Auvi Huggenberger, der hvor du har sat dig nu, der sad Andreas Kamm fra Dansk Flygtningehjælp, generalsekretær der for lidt siden. Og hans afslutningsbemærkning før han smuttede, det var: Herre Gud, der lever 1,3 milliarder mennesker under fattigdomsgrænsen, og så diskuterer vi, om vi skal have en nationalret i Danmark anno 2014. Er den bemærkning fair? Fordi man er vel nødt til at tage udgangspunkt i den virkelighed, man lever i Danmark, hvor folk har råd til at spise god mad. De fleste i hvert fald. Absolut, men det forhindrer jo ikke i, at man sådan set godt kan pege på, at der er nogle perspektiver, som vi måske nogle gange overser eller glemmer i de her, i vores egen selvoptagethed, kan man sige. Og jeg synes sådan set, det er helt fint, man debatterer kvalitet af fødevarer og hvad vi spiser og alt muligt. Jeg har det bare lidt sådan. Altså, jeg synes næsten, vi har nået kvalmegrænsen med al den der debat om mad. Det er sådan lidt på linje med børnefamiliernes vilkår. Men det er jo virkelig en identitetsmarkør, der ved noget. Hvad er det, vi spiser? Det siger noget om, hvor meget kulturelt kapital vi har, hvilken social klasse vi har, hvad spiser du, og man kigger på børnenes madpakker for at se, hvad er det mon for nogle forældre du har. Har du sådan en her bolle, som jeg har gnædet lidt af her til morgen, en helt hvid bolle fra 7-Eleven med smør på, har du den med som madpakke, så er du måske fra socialgruppe 4 eller 5. Så mad siger jo noget om, hvem vi er. Ja, det har vi jo i hvert fald fået det til at gøre, kan man sige, på alle tænkelige måder. Altså prøv bare at se, altså en af, kan man sige, hadebetegnelserne, det er spældmødre fra Østerbro. Ja. Hvad mener du om den betegnelse? Ja, altså jeg synes, at det er jo helt gak. Føler du dig ramt? Nej, for det første bor jeg ikke på Østerbro, for det andet er min søn 25. Ja. Så det gør jeg ikke. Men jeg synes jo... Men du tilhører den kreative klasse, ikke? Du arbejder med kommunikation, du er tidligere næstformand for LO. Mm. Du ved, hvad det vil være at spise sundt. Ja, altså, jeg går afsindig højt op i mad, ja. Personligt. Jamen, altså, jeg synes jo, at måltidet er dels noget, der binder os sammen, kan man sige, som familier, som med større eller mindre succes. Det ved i hvert fald folk, der har små børn. Og så er det jo, som du siger, er det jo også en kulturel ting. Men derfra og så til, at hele det offentlige rum dybest set skal handle om mad, der synes jeg altså, der er et stykke vej. Og vi er nået dertil, hvor jeg vil byde velkommen til morgens næste hovedgæst og avislæser. Med i studiet har jeg i forvejen Tina Auge Huckenberger og John Hatting. Og nu vil jeg byde velkommen til dig, Thomas Ravn Petersen. Velkommen til. Tak for det. Og Thomas, du skal have lov til at introducere dig selv, som de andre også har gjort. Hvem er du? Jamen, jeg er en far til fire. Jeg er journalist, og så er jeg leder af noget, der hedder Verdens Bedste Nyheder, som er en nyhedskampagne, vi har haft i fire år i Danmark. Og vi, det er de danske ulandsorganisationer og FN og Danida, som har sat det her skib i søen, som i går var en avis, og ellers resten af året er Facebook, og det er nyheder i S-togene, det er analyser og hjemmesideartikler, og nogle gange er det også nyheder på mælkekartoner fra Tise, eller hvad, hvor vi nu ellers kan komme ud med vores nyheder. Men det er et forsøg på at bringe anderledes nyheder fra ulandene til danskerne. Og jeg tænker lidt, altså verdens bedste nyheder, det er jo et rigtig godt initiativ. Så kan vi få de positive historier. Det handler også om, hvordan ser det ud med FN's 2015-mål. De her succeshistorier, der faktisk viser, at der er flere og flere børn, der går i skole. Der er færre og færre, der sulter. Nu sagde Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Andreas Kamm, lige da han smuttede, herregud, der er 1,3 milliarder, der lever under fattigdomsgrænsen, og så snakker vi om, hvad Danmarks nationalret den skal være. Hvorfor er der behov for at vise de her positive nyheder? Jeg synes, det er vigtigt. Det er lidt mærkeligt jo, ikke? Jo, men jeg synes, det er vigtigt, at vi kender den verden, vi lever i. Og de fleste af os, i hvert fald voksne mennesker, vi tror, verden er, som vi lærte den var i skolen. Og hvis det er 10 år, eller 20 år, eller 30 år siden, jamen, så har vi jo altså et problem med vores verdensbillede. Og det smitter desværre også af på journalistikken og på nyhederne, at vi stadigvæk tror, at ulandene er kun nogle stakkels nogen, der er afhængige af vores hjælp, og at og hvis man siger Afrika, så siger man lærhytter og fattige mennesker, der sulter og sådan noget. Og det, jeg ser det lidt som, og nu må du rette mig, at det er en slags damage control, fordi man i årevis har bombarderet borgerne med de her billeder her, altså fattige afrikanere, der bor i lærhytter, der sulter osv. På et eller andet tidspunkt når folk mæthedsgrænsen og tænker, jamen jeg har jo givet penge til Afrika, jeg har givet penge til det ene og det andet, og jeg ser stadig de her billeder, det nytter ikke noget. Og så gider man ikke mere, fordi man vil gerne føle, at man gør en forskel. Så har I været nødt til at lave verdens bedste nyheder for at vise, det nytter noget, der er faktisk fremgang. Tager jeg fuldstændig fejl? Jamen, det kan godt har man måske dummet sig? Altså, jeg tror i hvert fald, det samlede billede er dels, hvad nødhjælps- og ulandsorganisationerne har kommunikeret. Jeg selv er en del af det. Jeg har også arbejdet i Folkekirkens Nødhjælp i 10 år. Og så medierne. Den cocktail af ligesom at fokusere på kriserne og på det negative, og på der, hvor behovene er. Der kan man sige, der har man jo simpelthen kommet til at glemme de langsomme fremskridt, som ikke er sådan så nyhedsegnede måske, fordi de foregår i slow motion. Og der kan man så sige, i forhold til, og det er egentlig ligegyldigt, om man nu står som arbejder med en udviklingsorganisation, eller man bare er borger i almindelige verdensborger, så synes vi, det er vigtigt, at man kender, kan man sige, til forholdene i verden, og i forhold til de problemer, vi så har stadigvæk, og der skal løses. De kriser, som vi jo hører alt for mange i nyhederne, men hvor, kan man sige, det er jo ikke fordi, alt er godt, men i forhold til at kunne stå på et sted, hvor man siger, hvad er det egentlig, der skal til i den her situation? Og hvad er muligt? Hvad kan vi som verdenssamfund? Der er det altså vigtigt at få facts på plads, og ligesom sige, hvad er det egentlig, vi har gjort de sidste 10-20 år? Og der er den positive, overraskende nyhed, er, at verden samlet set er blevet kolossalt meget bedre for hovedparten af verdens indbyggere. Thomas Ravn Petersen, du er som sagt en af hovedgæsterne og avislæserne her til morgen. Du sidder med os time ud. Senere på time, der sætter vi spot på Vuelta España, så det er jo lidt noget andet, altså en af de tre store Grand Tours inden for cykling lige nu, er det Contador, der ligger til at vinde. Og det er måske lidt overraskende for nogen i og med, at han var nødt til at udgå af turen efter et styrt, hvor han efter sigende havde brækket skinnebenet, så slemt viste det sig måske ikke helt at være. Måske var det bare en lille risse i skinnebenet. Nu ligger han til at vinde. Den sidste store bjergetappe, det er i dag. Det er der, hvor konkurrenterne de kan rykke ind på ham, blandt andet Chris Froome. Nu kigger jeg rundt på nogle af jer her i studiet, fordi I glor mærkeligt på mig, Tina Auwe Huggenberger og John Hatting. Er det fuldstændig sort snak for jer, det her med cykling? Overhovedet ikke. Jeg har faktisk, altså jeg synes, at især Tour de France, jeg sidder klistret foran skærmen, specielt på bjergetapperne. Ja. Og altså, jeg bliver til stadighed fascineret, doping eller ej, at mennesker kan apropos mad, spise sig selv på den måde. Ja. Jeg kom i gang for mange år siden, eller ikke kom til, jeg gjorde det jo helt med vilje, men skrev en klumme i Ekstrabladet, hvor at jeg foreslog, at man gjorde doping lovligt under kontrollerede former. Ja. Fordi at enhver, der befandt sig i bjergene, min mand er fra Schweiz, kunne sige sig selv, at man kunne ikke uden brug af hjælpemidler kravle op og ned af de der bjerge dag ud og dag ind. Altså det... Der er mange, der har haft mening om mine klummer, men den der var jeg stort set tæt på at skulle have politibeskyttelse. Det var, folk blev så edderspændt rasende. Og det viser jo noget om, at cykelsport fylder rigtig, rigtig meget i rigtig mange danskers hverdag. Og om 10 minutters tid, der får vi besøg af to brødre, der i det daglige arbejder som embedsmænd, og de har ry for at være Danmarks måske to største cykelnørder, og vi skal tale Vuelta i Spanien med dem, og jeg tænker, at vi netop spørger dem sådan, skulle man ikke bare gøre doping lovligt? Det kunne man jo godt gøre, altså hvis de alligevel er dopet i forvejen, men det er de jo måske ikke. Altså måske er vi lidt for sortsynet. I første omgang så vender vi dagens aviser med panelet her i dag. John Hatting fra Kriminalsorgsforeningen, Thomas Ravn Petersen, chefredaktør for Verdens Bedste Nyheder og direktør Tina Auwe Huggenberger, der også er tidligere næstformand i LO. Og nu er jeg direktør. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Zoe. Nå, I sidder med aviserne foran jer. Tina Auwe Huggenberger, skal vi starte med dig? Hvad er du faldet over? Jeg faldt faktisk over en artikel i går som i Politikken, som er en, som Olaf Hergel, ja, jeg har af uantagelig grund meget svært ved at sige hans efternavn, har skrevet om Henriette, som er en ung kvinde nu, som arbejder som mentor og er pædagogisk tilknyttet et projekt, der hedder Vilde Unge, som er ude på Christiania. Mm. Hun har selv boet på Christiania, siden hun var 13. Hvor Olaf skildrer hendes liv og interviewer hende og skildrer de unge kvinder og gadebørn, som Henriette så hjælper i dag. Og Henriette er stadig et menneske, som har haft en ufattelig barsk opvækst og har virkelig tunge, tunge, smertefulde ting at slæve rundt med. Og så alligevel så bliver... Altså, den artikel er bare så smuk, og den er så fin, og Hvad er det ved den, der er så smukt? Jamen, den skildrer, at på trods af nogle fuldstændig umulige opvækstvilkår, så kan det faktisk, altså den der overlevelsesstyrke, der er i mennesket, så kan det faktisk lykkes at forandre sit liv, og komme på trods af alle betingelser, komme om på den anden side. Og det kan lykkes at forandre sit liv på sådan en måde, som man dybest set også er noget, ikke bare for sig selv, men også for andre mennesker. Og Tina Auwe Huggenberger, før du kom ind i studiet, der snakkede John Hatting, der er formand for Kriminalforsorgsforeningen, om nogle af de ting, der går igen blandt dem, der sidder i de danske fængsler. Hvad er det, der har gjort forskellen i denne her persons liv, altså den her person, som Olaf Hergel portrætterer i Politikken? Det er jo, et andet menneske. Og det er, Henriette, der stikker af hjemmefra på grund af vold og alkohol og misbrug. Det er at komme ud på Christiania, og det er hendes onkel Kasper, som hun kalder ham i dag. En fyr, som står i Pusher Street, som står i en af boderne, som vælger at købe tøj til hende og tage hende med hjem til sin lejlighed, hvor han bor med sin kæreste, hvor hun får et hjørne i stuen. Og han er blottet for fordømmelse, han er blottet for noget som helst Henriette er, hvad man i pædagogsprog kalder kraftigt udadreagerende. Det siger, hun er voldelig. Og også andre er ekstremt voldelig. Men han formår simpelthen, og ham og hans kæreste formår at rumme hende og tage sig af hende. Og det synes jeg, altså, det synes men jeg er stort. Han er selv pusher på Christiania. Ja, og det er jo noget af det, der er tråden i den her skildring, at der er nogle af de der unge, nogle af de der gadebørn, uanset alle vores gode pædagogiske intentioner, så kan vi ikke nå dem, vi kan ikke fange dem. Men at det der miljø på Christiania, og det kan man jo mene meget om, det der med, at de ikke er fordømmende, det betyder enormt meget for de der unge. Og John Hatting, du er jo som sagt formand for Kriminalforsorgsforeningen. Nu hører vi Tine Auwe Huckenberger sige, at den her historie gjorde enormt meget indtryk på hende. Hvad tænker du, når du hører om sådan en historie? Du stod jo på den her type unge hele tiden i dit virke som formand for Kriminalforsorgsforeningen, som skal resocialisere folk, der kommer ud af fængslerne, og hjælpe folk, som kunne ryge i spjældet. Jamen, altså for det første, så bliver jeg jo altid grebet af en artikel, når Olaf Havel han har skrevet den, fordi at han simpelthen er så rasende dygtig til at fortælle de her personlige historier. Og jeg bed jo mærke i den her mentorfortælling, at det, hun går ud selv og laver bagefter. Der er nogle gennemgående træk nogle gange, når vi ser på mennesker, som formår at bryde med et elendigt liv. Og noget af det, der tit og ofte går igen, det er den historie, som vi nok alle sammen har hørt mange gange, nemlig at der var en betydningsfuld anden. Der var lige pludselig en, som så dig, som det menneske, du er, som du kunne mærke, kunne lide dig. Og jeg tror, at hvis vi alle sammen lader tankerne glide tilbage til vores skoletid eller andet, så er der måske en i vores bevidsthed, som gjorde en særlig forskel. Og lige den der særlige forskel gør, at man kommer til at tro lidt mere på sig selv. Så den der sådan helt grundlæggende selvværdsoplevelse af, at hov, jeg er faktisk et godt og dejligt menneske, som alle mennesker er. Den forskel, den skal vi ikke undervurdere. Og den bruger vi jo altså ret bevidst i vores mentorarbejde. Der er jo mange millioner sat af til at knytte, professionelle mentorer til folk. I hvert fald i en overgang, indtil der måske kommer nogle naturlige mennesker ind, der kan skabe relationerne. Og det er jo det, der er forskellen, fordi den her voldelige piges historie, der er den, man kan kalde for mentoren. Det er et familiemedlem, det er en onkel, og hvis man ser ham udefra, tænker man ikke om, han er verdens bedste forbillede, han er pusher på Christiania, men alligevel så får han rusket op i hende her, køber tøj på hende, for hende videre. Ja. Det, som du ridser op, det er jo staten, der går ind og leverer nogle mentorer. Men ved du hvad, jeg har set tusindvis af mennesker i alle mulige afskygninger, ikke mindst i fængslerne, hvor at nogen har været mordere, og andre har været fuldstændig afstumpet og alt muligt. Mm. Men jeg ser også nogle rigtig dejlige mennesker. Altså, der er en masse personligheder, hvor at ældre indsatte tager sig måske af nogle lidt yngre, som er på vej ud af lort, fordi de godt selv ved, at det her, det er en rigtig, rigtig dum vej at begynde at gå. Og så videre, og så videre. Så vi, altså, mennesker er mennesker. Så der vil være rigtig mange, der gerne vil gøre den her lille forskel, som kan være af så stor betydning. Tine Auwe Huckenberger. Om to ting. For det første, så synes jeg jo, at artiklen rent faktisk bør vække til eftertanke hos alle os, lidt banalt sagt har vores på tør. Altså lige præcis det der med, at det, man kan faktisk gøre en forskel. Og så noget af det andet, som slog mig. Jeg har selv gået i 10 forskellige folkeskoler og sådan noget. Og har også oplevet til fulde det, som bliver beskrevet, den der afstand over mod de professionelle i systemet. Og det, som jeg synes er rigtig, rigtig fascinerende, det er den kombination, det lykkes, eller det fine samarbejde, det lykkes at lave mellem Henriette Høne, bliver hun kaldt på gaden. De andre unge kvinder kalder hende Høne. og så den professionelle Gyda, som er leder af projektet Vilde Unge. Altså, hvor Henriette der, hun formår at få kontakt til nogle af de der kvinder, som ellers ville slå 7 kors fra sig, og holde sig langt, langt væk fra noget, der minder om system. Ja, du siger, at du har selv gået i 10 forskellige folkeskoler og kan genkende den der oplevelse af, at man lægger en distance i forhold til den der professionelle og statsrepræsentanter osv. og så videre. Altså, hvordan kan det være, at du selv gik i 10 forskellige folkeskoler? For det er der mange årsager til, men med min mor flyttede en del rundt i landet og var alene med os, så jeg kender det meste af Jylland. Hvad har gjort forskellen for dig? Altså ikke fordi jeg siger, at din historie og den her høringshistorie er den samme. Nej, den er ikke sammenlignelig. Men der er selvfølgelig nogle træk, som går igen. Jamen det, der har gjort forskellen for mig, det er jo også mennesket. Altså det der andet menneske, som fortalte en, at man var uvurderlig, og at man betød noget i deres liv. Troels Thomas Ravn Petersen fra Verdens Bedste Nyheder. Du sidder og nikker lidt og siger, at kan du genkende den her fortælling fra både John og Tine om, at jamen, det er ofte mennesker i det nære, som gør forskellen her og nu? Jamen rigtig meget, og altså, jeg tænkte jo også lige, hvad kan jeg byde ind med noget her, og jeg kan sige, jeg ikke på den måde arbejder så meget med socialforsorg eller noget ting i Danmark, men jeg har, kan man sige, igennem de sidste 25-30 år kommet regelmæssigt i Afrika og faktisk egentlig, uden at det lige hedder det, men mentor for en række unge afrikanske ledere, som er i 20'erne, som er veluddannet universitets, og nogen har, men eller også de ledere af nogle sociale bevægelser og sådan noget, og det med at hvor vigtigt det er med de der personlige kontakter, hvor vigtigt det er med et skub, eller at nogen tror på en i det rigtige tidspunkt, som du var inde på, John Hatting, altså hvor, man kan sige, i Afrika er samfundene stadigvæk meget præget af, at man helst skal være mand, og man skal helst være gråhåret og familie overhovedet, fordi så er det der, respekten ligger. Og hvis man er ung, uden besiddelser, og man er ikke engang gift endnu, så er man sådan set nul og niks, til trods for, at man måske har de fuldstændig rigtige idéer. Og der har jeg, altså, der kan jeg i hvert fald se tilbage på nogle, altså et lille eksempel fra en ung fyr i Nigeria, som han har været sådan, han var sådan en rutimighed, han er dygtig til IT og sådan noget, har lavet en lille blog, og han har sådan lavet et lille netværk og hjulpet børn med at blive og kunne sådan IT-kundskaber. På et tidspunkt, så sagde han, han der var en konsulentopgave for Verdensbanken, han godt kunne, men han troede bare, han havde ingen chance, om jeg ville lave sådan en testimonial på, altså sådan en udtalelse på ham eller et eller andet. Og så det ville jeg da rigtig gerne, og da jeg kendte ham i 3 år. Hvad var det for et job, han søgte, sagde du? Sådan et konsulentjob i Nigeria for Verdensbanken. Ja. Og man, han er 27 eller sådan noget, og han vil normalt have nul chance. Ja, ja. Så skrev jeg. Og jeg gav den hele armen. Ikke noget med, altså, men jeg skrev, og hvordan jeg stolede på ham, og hvordan jeg havde set ham som sådan en rollemodel i samfundet der. Og så blev jeg kontaktet af Verdensbanken i Washington, om jeg lige ville uddybe, og både ringede op, og jeg skulle lave et schema og sådan noget på ham. Så det var alvorligt. Og forskel, tror jeg, det gjorde. Og så fik han det job der, ikke? Og bagefter sagde han bare, jamen, havde det ikke været for det? Og så kan man jo sige, hvor urimeligt det er, der skal en fra Vesten eller sådan noget. Men det er igen det der med en, der tror på en, og kan se potentialet, og så sige, her er en, noget, der kan rykke. Og han rykker, og han bliver noget stort, ikke? Hvor stor en forskel, tror jeg, det gjorde, at du skrev den her anbefaling på hans vegne, som en, der er hvid, kommer udefra, er repræsentant for en NGO fra Vesten? I et afrikansk land? Ja, man kan sige, altså nu heldigvis, Verdensbanken er jo en god blanding af alle nationaliteter, altså, så det er jo, altså, selvom man måske godt kunne tro, det er sådan vestligt domineret, så vil jeg sige, men så tror jeg, det er egentlig mere det der med at få en anerkendelse et andet sted fra, hvor man siger, jamen her er der ikke noget etnisk på spil, eller her er der ikke noget nepotisme, eller her er der, altså der, jeg har jo sådan, jeg kunne sådan set være ligeglad. For hvis Rotimi fik det job eller ej, det betød sådan set ikke noget for mig. Jeg tror måske, det er det, der betød noget, ikke? Altså, og så nogle af de ord, jeg sat på ham. Altså. John Hatting, formand i Kriminalforsorgsforeningen. Vi skal til at sige farvel til dig. Du har været herinde i knap halvanden times tid, men du får lov til at få det sidste ord, når det gælder den her diskussion. Og jeg bed mærke i et ord, som du brugte her til slut, Thomas Ravn Petersen fra Verdens Bedste Nyheder. Det handler om, at du anerkendte den der person. Det gav ham nogle chancer, men det gav ham også noget selvtid i forhold til at få jobbet. Og det er vel også et ord, så det er virkelig et buzzword inden for både pædagogik og absolut. Når det gælder socialrådgiver, når det handler om folk, som arbejder med blandt andet børn og unge, folk, der arbejder med nogle af dem, der har været i spjældet, som måske mangler uddannelse og har pletter på straffeattesten, men som også præget af ofte et lavt selvværd og en tro på, at de kan gøre en forskel. Hvor meget kan man gøre der fra statens side? Du repræsenterer jo staten i Kriminalforsorgsforeningen, ikke? Det er jo reparationsforeningen langt hen ad vejen. Ja, det er rigtigt. Altså, nu er vi fagforening. Ja. Men så vi er jo sådan på kanten af det etablerede, kan man sige, ikke? Men vi er jo rasende optaget af, hvad virker? Hvordan kan vi foreslå nye ting, som kan hjælpe folk videre? I den her uge var jeg til en ensomhedskonference. Okay. Og det er jo ved Gud ikke alle invitationer, man tager imod, fordi at de kan jo have mange udformninger. Og her var der en fra Ældresagen, som forsøgte at samle en lang række interessenter på områder, der arbejder med mennesker i forskellige udsatte positioner. Og ja, kronprinsessen kom og åbnede og talte rørende og faktisk også meget indlevende omkring det at være ensom og ja. Ikke have nogen relationer. Og sådan har jeg ikke set vores virke før, at vi også skal bygge bro for folk, som jo er socialt isoleret. Fordi det kan godt være, at jeg ser en masse unge og glade og virksomme indsatte, som de også er, som er fuld af krudt på livet og alt muligt. Men de kan kun tale om kriminalitet. Mm. De er ikke i stand til at indgå i alle de her andre relationelle sammenhæng, hvor vi kunne sidde og snakke om mad, eller om måske Vuelta, det skal jeg ikke kunne sige. Mm. Men det som sådan... Det er jo tragisk. Ja, det smadrer ærgerligt, fordi så bliver man jo... Udover alle de der ord, vi sætter på, at være socialt udsat, så bliver man også socialt handicappet, og det ekskluderer jo folk fra at tage del i det her samfund. Derfor havde vi sådan en helt særlig interesse i at sige, gå ved, men ikke man kunne prøve at blive klogere på ensomhedsbegrebet, og alle dem, vi måske løslader dem ud til nogle tomme lejligheder, til den her intethed og den her ligegyldighed, som de måske oplever fra samfundet omkring sig. Mm. Jeg hørte lige en, jeg tror det var... Det var Manu Sareen, der også var der, som fortalte om, han havde lige hørt en historie fra England med en pige, hun var ikke mere end 37 år, som var fundet død i sin lejlighed. Hun havde ligget død i 3 år. Jeg ved godt, det er fra England. Hold da kæft. Og fjernsynet kørte stadigvæk. Altså, det er jo sådan... Ja, det man får helt kuldegysninger, ikke? Ja. Og jeg tænker, det kunne godt vidne lidt om, at her er der en mission, hvor alle gode kræfter skulle samtænke løsninger på at hjælpe folk ind i relationer, så at man forhåbentlig har nogle bedre chancer for, at synes, man er noget, jamen, og synes, tænker, man kan du, gøre når du fortæller den historie, ja. Så tænker jeg også, altså de her unge, som du beskriver, som kun er i stand til at tale om kriminalitet, fordi de mangler den kulturelle kapital og sproget til at tale om, andet. Mm. Det handicapper dem jo også, når de skal til jobsamtaler, når de bliver stoppet af politiet på gaden, når de er til middagsselskaber. Hvis alternativet for dem i forhold til at være en del af en eller anden subkulturel kriminel gruppe, hvor man kun taler kriminalitet og anerkender hinanden for fysisk styrke og maskulinitet, hvis alternativet er den type ensomhed, som Manu Sareen netop skitserede med den her historie fra England, hvor der er en kvinde, der dør, og så bliver det først opdaget 3 år efter, så vil man hellere være en del af den her subkulturelle gruppe her. Ja, og det er, selvom man afskærer sig selv fra samfundet. Ja, og det er jo selvfølgelig heller ikke, det er jo ikke bevidste valg her. Man gør jo det, man kan, og det, man er bedst til, og der, hvor man prøver at få skabt mening i sit liv. Og så ser jeg bare en masse unge mennesker, som definerer sig jo ikke på grund af, men på trods af det, de har oplevet. På trods af al den elendighed, som man har været udsat for, og så får man skabt mening. Men så ser jeg jo også bare en masse mennesker, som er 10, 20, 30 år ældre, Som går fra at dog have haft det her fællesskab, hvor de var unge og tatoveret og havde store overarme, til at være nogle, lidt sølvestakler. Mm. Fordi den går jo ikke, når du er plus 40, plus 50. Så er der jo ikke den samme anerkendelse forbundet med det at være hårdt pumpet. Så ser jeg bagsiden og ser en masse udsatte skæbner, som... blev førtidspensioneret, som aldrig fik fodfæste på jobmarkedet, som aldrig nogensinde havde en chance for at begå sig i det her samfund, og som vi så netop smider ud i sådan en et- eller toværelses et eller andet sted, som kommunen har skaffet dem. Og jeg tænker bare, det er uværdigt, og det er noget af det, vi godt vil kile os ind imellem og prøve at skabe overgangen, sådan så folk de kommer bedre videre i deres liv. John Hatting, du har siddet med os i studiet som en af de gennemgående hovedgæster og avislæser i halvanden times tid, formand for Kriminalforsorgsforeningen. Tak fordi du var med her til morgen. Og selv tak. Du lytter til 24/7 Weekend med Aydin Zoe. Tine Auervi Huckenberger, vi skal til at snakke Vuelta om nogle ganske få minutter. Men før vi når dertil, og du har blandt andet skrevet en klumme på et tidspunkt, hvor du har argumenteret for, skal vi ikke bare lade dem dope sig alle cykelrytterne? Så er der færre konkurrence, i stedet for at der er nogen, der gør det i det skjulte. Det forslag tager vi med videre, når vi snakker med to af Danmarks største cykelnørder. Før vi når dertil, så synes jeg, at vi skal hvile ørerne lidt. Vi har nemlig snakket og snakket og snakket. Jeg er personligt lidt træt af at høre på min egen stemme. Det gør vi med et nummer, som du har valgt. Det her er jo ikke et musikprogram. Du har sendt en mail, hvor du har ønsket et nummer. Vi spiller jo normalt ikke musik, men altså, nu gør vi det i det her tilfælde alligevel. Det er C.V. Jørgensen-nummer. Hvorfor har du ønsket det her nummer her? Altså, udover C.V. efter min opfattelse er en af Danmarks største poeter, så det er et nummer, der hedder Til skaberens fulde tilfredshed. Jeg tror, jeg har det som gennemsnitligt flertallet i Danmarks befolkning har det, at man har opfattelsen af, at verden er temmelig fucked i øjeblikket. Og til skaberens fulde tilfredshed, der siger C.V. jo, at det er verden, men der er også noget, der virker, og der er noget, som er smukt. Lad os høre det her nummer fra C.V. Jørgensen. Vi er tilbage igen om nogle ganske få minutter med en diskussion eller en snak om Vuelta i Spanien, som bliver afsluttet i morgen. Globus Kina på Radio 24/7. Vi ved meget lidt om... Jeg kom til at stoppe C.V. Jørgensen. Ved hvad? Vi zoomer lige tilbage til ham. I skal jo ikke snydes for det her nummer, når nu at jeg har lovet jer, at I kan komme til at høre det. Her er C.V. Jørgensen igen. someday a desire. Sandhedens time er nær. German gik flere gange rundt om sig selv, på udkig efter alvær. Livet er lykken, når himlen er blå, når sommernatten tager skiget, og når solsorten synger solen i seng til skæberens fulde tilfredshed. Til skæberens fulde tilfredshed. Skæbens fulde tilfredshed. Nummeret til skaberens fulde tilfredshed af C.V. Jørgensen. Og det var dig, der havde ønsket det nummer, Tina Arvi Huckenberger, direktør i Brancheforeningen Kreativitet og Kommunikation og tidligere næstformand i LO. Jeg håber, du er tilfreds. Du er en af hovedgæsterne her til morgen, og en af dem, der bladrer morgens aviser igennem med os. Du sidder i studiet lige nu sammen med chefredaktøren for Verdens Bedste Nyheder, Thomas Ravn Petersen. Hej, Thomas. Hej. Nu skal vi også til at snakke om noget helt andet, som vi allerede har spottet lidt for. Tina Arvi Huckenberger, du foreslog, at man bare slap dopingen fri. Sagde, okay, alle kan dope sig, som de har lyst i Vuelta a España. Du skrev en klum om det. Det var ikke så mange, der var på dit hold. Du fik lidt øretæver, da du skrev den klum, ikke? Og det må man sige. Jeg ved nu heller ikke, om jeg mener, at man skal slippe det helt fri, men jeg blev så ked af det. Jeg kan rigtig godt lide cykelløb. Mm. Og jeg blev så ked af det, og jeg sidde der sommer efter sommer, og så dissede alle Tour de France, og det var alligevel ikke, det var ikke noget værd, og så videre, så videre. Og nu kommer jeg en del i Alperne, fordi min mand er schweizer, og som jeg sagde, enhver, der befinder sig i Alperne, kan jo sige sig selv, at man kan ikke køre op og ned af de der skide bjerge dag ud og dag ind, uden at putte et eller andet i hovedet. Så hvis det nu foregik under kontrollerede vilkår, og vi alle sammen, eller de alle sammen havde muligheden, så var når der nu alligevel altid var nogen, der gjorde det. Det var et meget upopulært synspunkt, skal jeg hilse at sige. Vi prøver synspunktet af på to kæmpe cykelnørder, som jeg har inviteret med i studiet. Vi skal snakke om Vuelta a España, der er en af de tre Grand Tours, altså et af verdens tre største cykelløb. Næst sidste etape bliver kørt i dag. Det er formentlig den etape, der kan gøre den store forskel, hvis der er nogen, der vil indhente Alberto Contador, der ligger nummer et lige nu. Med i studiet, der har jeg nu to brødre, Christian og Peter Emil Ingedal. Velkommen til, Christian og Peter. Tak skal du have. Tak. Og ja, I hedder begge to Emil Ingedal til efternavn. I er begge to embedsmænd, og I er begge to embedsmænd i Udenrigsministeriet, og så I er begge to cykelnørder. Det er godt nok en crazy blanding. Hvordan er I to blevet så fascineret af cykelsport? Men altså først og fremmest jo, fordi cykelsporten er en enormt fascinerende sport. Cykelsport den tilbyder uanede muligheder for fordybelse, og den tilbyder uanede muligheder for nørderi. Ja. Så hvis man godt kan lide at nørde, og det tror jeg alle kan med et eller andet emne i deres liv, så er cykelsporten en virkelig god sportsgren. Jeg tror også, der finder man også en vigtig del af forklaringen på, hvorfor der er mange, der finder cykelsport ufattelig kedeligt. Jeg forstår godt, hvis man sidder og ser en Tour de France-etappe hen over sommeren. Sådan en flad etappe, hvor du ved, der er gået en fransk rytter i udbrud. Så sidder man der i 4 timer og venter på, at han bliver hentet for at så få den sidste kilometer, hvor det er spændende. Men sagen er med cykelsport, hvis man dykker lidt ned under overfladen, forstår lidt af taktikken og historien og det her, at man kører igennem nogle flotte landskaber med noget historie, som Jørgen Leth jo er god til at formidle herhjemme i Danmark heldigvis. Så åbner der sig lidt nyt lag i cykelsporten. Og hvis man virkelig, virkelig dykker ned i det lag, så er der som sagt uanede muligheder for at nørde. Og jeg har hørt, at I to er to af Danmarks mest nørdede cykelentusiaster, og I er brødre og arbejder i Udenrigsministeriet i daglig. Skal vi ikke lade det komme an på en prøve, hvor nørdede I er, om I virkelig ved så meget om cykling? Nu er det Vueltaen, der bliver afsluttet. Kan I komme med en nørdet anekdote eller fortælling fra Vueltaen, som ingen ved? Hvem har lyst til at lægge ud? Jamen, jeg kan godt lige byde ind med en. Altså, i starten af den her Vuelta, eller for en uges tid siden, der kørte de en stigning, der hedder Lagos de Covadonga, hvor de kører op til nogle søer, Lagos de Covadongas. Og det er sådan en rigtig klassisk Vuelta-stigning, meget ujævn stigning, men det er en anden historie. Det, der er med den her stigning, er, at nu har vi lige snakket Tour de France, og før vi gik på, snakkede vi om, hvordan nogle af de andre gæster har siddet og set det henover deres sommerferie. Og hvis der er en, man kan huske det, eller han er særligt den store cykelrytter i min barndom, så er det Miguel Indurain. Mm. Miguel Indurain stoppede faktisk sin karriere umiddelbart før den her stigning, Lagos de Covadonga, startede i 1996. Han var blevet tævet af vores allesammens Bjarne Riis i Tour de France nogle måneder før, og så var Vueltaen hans store revancheløb, hvor han skulle komme tilbage og vise, at han stadigvæk var der. Det var han ikke. Og det stoppede så, det fandt han for alvor ud af nogle kilometer før Lagos de Covadongas i 96. Så der stoppede i hvert fald 80'erne og 90'ernes største etabløbsrytter af sin karriere. Og vi har endnu en anekdote fra... Ja, måske en anden meget sjov anekdote for... Jeg tror, det var i 11, da der var to, nye kompetenter på Vuelta-scenen. Juan José Cobo endte med at dyste mod Christopher Froome, som vi kender nu, som er en stor rytter, men som var ret ukendt og kom ud af hjælperytterrollen for Brad Wiggins på Sky-mandskabet der. Hvor en af de afgørende etapper var Angliru, som var så stejl, at fra cirka 4 km til mål og 500 meter til mål, der var der ingen tv-billeder. Fordi stigningen var simpelthen så stejl, at motorcyklerne, og altså dermed tv-billederne, ikke kunne blive transporteret. Fordi de kunne køre op ad den i det tempo, som rytterne. De sidste 4 km, ja. Der kunne de der motorcykler, som filmer afslutningen, ikke køre med? De kunne simpelthen ikke de kunne køre. Det har de senere fundet en løsning på. De kørte den også sidste år med tv-billeder. Men den er meget, meget stejl. Det er en af Europas absolut. Det er jo helt absurd. Men hvordan kan det så lade sig gøre, at et menneske kan cykle op af sådan en stigning, men man ikke kan køre det med en motorcykel? Altså sådan en motorcykel, der lige har 100 hestekræfter og gør godt med. Det er, fordi de ikke spiser noget. De er simpelthen det er væk. Så pindmager, ja. Da nu vi snakker anekdoter, så er der jo, og Christian siger, at de ikke spiser noget. Der er jo hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, at de godt kunne tænke sig at tabe sig, så skal de bare bruge Bjarne Riis' trick. Inden han, sådan lyder historien i hvert fald, inden han, når han lige skulle tabe de sidste kilo op til Tour de France i det år, hvor han virkelig toppede, så gjorde han det, han cyklede en 7-8 timer, så spiste han 200 gram pasta, så tog han 3-4 sovepiller, så sov han ind til næste morgen, så gentager man bare igen. Den kan man lige køre en uge, så ryger der nogle kilo. Ja. Hold da kæft. Så simpelthen den tid, hvor man er så sulten, fordi man kun har spist 200 gram pasta, så hvis man tager sovepiller, så kan man bare sove det igennem. Det lyder ikke specielt sundt. Vi har jo snakket kostvaner tidligere i programmet, og snakket om fødevareministerens madrevolution. Det her er nok ikke den bedste måde at gøre det på. Nu nævnte I Chris Froome. Og den her historie om, at han dystede om sejren med Cobo for nogle år siden, hvor motorcyklerne ikke kunne køre med de sidste kilometer op ad bjerget, fordi der var så stejlt. Han ligger nummer 2 i årets løb lige nu. Han er bag Alberto Contador. Det er den sidste bjergetappe i dag. Og så bliver det afsluttet med en enkelt start i morgen. Jeg synes, det er fantastisk, at de laver en rute, hvor de ligger op til spænding til det sidste, altså i forhold til turen. Hvem vinder, og hvad er I mest spændt på her på de sidste 2 etapper? Altså... Man kan sige, på sin vis er det, virker det givet lige nu. Altså, der er ingen tvivl om, at konklusionen her før den afsluttende bjergetappe er, at Contador er den stærkeste. Det, der måske bliver spændende at se, er, hvad Froome har skyde med i dag. Umiddelbart så passer stigningen ikke Froome i dag. På papiret så ligger den til Contador. Hvorfor? Den er lang, og den er ujævn, og den har nogle ret alvorlige stigningsprocenter. De kørte den i 2012 også fra en anden side, og der vandt Rodriguez, så vidt jeg husker, foran Contador. Ja. Og den passer ryttertyper som Rodriguez og Contador lidt bedre. De her lette folk, som kører mere efter, hvad skal man sige, impulserne, frem for Froome, som sidder og, hvad skal man sige, kører lidt mere mekanisk, kører lidt mere kalkulerende og kigger på hans wattmåler. Men hvad er den vildeste stigning på den i dag? Den vildeste scene, jamen det er Puerto de Ancares. Stigningsprocenten. Hvad er den vildeste stigningsprocent i dag? Jeg ved ikke, jeg kan huske den, de kørte i 12, tror jeg, der er et stykke på 19% eller sådan noget. Jeg kan ikke helt huske, men det er noget lige i dag. Altså, den har nogle voldsomme høje stigningsprocenter, og nogle gange kommer den op omkring de 20. Altså, nu har Tina Auvi Huckenberger, som vi hørte her, lige bladret sig med, hun ofte er oppe i de schweiziske alper og så videre, fordi hun er gift med en schweizisk mand. Hun er en rigtig bjergked. Vil hun kunne cykle op af sådan en stigning? Ja, hvis jeg smider 50 kilo. Men du kan da bare gøre som Bjarne Riis. Du spiser 200 gram pasta, så spiser du 3 sovepiller, så sover du, og så gør du det samme dag. Så skal du lige cykle 8 timer om dagen. Jeg vil nu sige, vi havde vores farmand på snart 60 år nede at køre Alpe d'Huez sidste år, og det klarede han i aldeles glimrende stil. Okay. Så tak, drenge. Træsøj samling. Og jeg havde min Alpe-debut i år. Er det for rigtigt? En måned siden. Ja, du cykler, jeg cyklede med min søn. Så lejede vi nogle lækre carboncykler der, og så cyklede vi op. Og det gode er, at man kan, så kan der være en lille kro, man kan lige stoppe ved, eller en café, få en omelet og videre. Vi nøjes altså ikke med pastaen. Må jeg spørge, hvor er cyklet henne? Det var nord for Nice, altså det er sådan det yderste. Ja. Jamen, det er cykelrytterland. Det er der, nogle af de store proffer bor og træner. Okay, og det var skønt, altså. Sådan 1000 meters forskel op og ned, ikke? Og pludselig sommerhavlvejr også med så kugler så store. Min mand, han er ret hardcore. Han cykler også, når vi er i Schweiz. Og det er ikke på moderne cykler og sådan noget. Det er okay, det er en gammel mountainbike, han har taget med ned og sådan noget. Men han er også, som sagt, opdraget i Schweiz, og har jo vandret, siden han kunne gå og sådan noget. Hans far havde den der opfattelse af, at man erstatter mad med en stram holdning. Så han kan også tage de der bjerge, når jeg står og ryster på hovedet. Men det er jo også sådan en holdning, der går igen blandt de her elite sportsmænd, ikke? Især i sportsgren, hvor vægten betyder meget som langdistanceløb og cykling, som vi jo snakker om her. Her til slut, Christian og Peter Emil Ingedal. I vil gerne komme med et bud på, hvilke unge rytter, vi skal holde øje med fremover, både internationalt og fra dansk hold. Hvem vil I pege på? Jeg vil lade dig tale om Michael Valgren, Peter. Så vil jeg måske nævne den nye... Man har talt meget om Colombias indtog i cykelsporten de senere år. Der er helt sikkert nogle nye unge skud på stammen, som måske ikke har i så høj grad gjort sig gældende i Vueltaen i år, men i høj grad gjort sig gældende i Giroen også, turen. Olga Greenedges nye, meget unge klassementshåb, Ruben Chavez. Ja. Så er der Wenner Anacona. Winner hedder han til fornavn. Ja, det er fedt, at han hedder Winner til fornavn. Ja, han blev spurgt et stort talent også, og har ikke rigtig gjort sig gældende, men nu har han så vundet en... Det er kolumbianer. De har nogle meget høje blodværdier, fordi at de åbenbart kører meget i bjergene og så videre. Er der nogen, der siger, så er der andre, der siger, at de er dopet? Så er der sådan en som Michael Valgren, som du gerne vil pege på, Peter. Hvorfor skal vi holde øje med ham? Jamen, det er fordi, danskerne elsker Rolf Sørensen. Ja. Og de gør... Rolf for ren. Der er et lidt sjovt forhold til ham, ikke? Man elsker ham, og så gør man nogle gange lidt grin med ham. Han er en fantastisk formidler og en meget entusiastisk kommentator, og han var en fantastisk cykelrytter. Han havde et vinderinstinkt som få andre. Han bliver ved med at være fantastisk for dansk cykelsport. Det gør han bestemt. Man kan lide ham eller ej. Men Michael Valgren er muligvis den nye Rolf. Han er i hvert fald den, vi har haft de senere år, som er kommet tættest på. Han har et stort vinderinstinkt, og han har det her, som man har set. Vi har haft mange, mange talenter i dansk cykelsport de sidste år. Vi har haft meget få, der har formået i deres debutsæson, den første sæson som professionel, hvor man går fra at køre mod nogle jævnaldrende til at køre mod de voksne, som bare kører så meget hurtigere. Der er meget få af dem, der har slået igennem der. Michael Valgren har lavet resultater i år, og jeg tror, han kommer til at lave endnu flere resultater næste år. Og i år der har han også vist, at han kan være en god, dygtig hjælperytter, og han har virkelig været værdifuld for Contador i Tour de France. Det kan godt være, man har ikke set ham så meget i Vueltaen her, men han har ligget og kørt fantastisk stærkt sådan i skyggen af hvad skal man sige, hans hjælperrolle. Det ser ud til, at han har fået lavet et rigtig, rigtig, rigtig fint løbprogram for i år. Mm. Og man, altså, vi skal til at afslutte med jer to, ikke? Og nu afslutter vi på en måde, som I som cykelnørder måske synes er lidt ærgerligt, ikke? Fordi der bliver man lidt træt af det der med, i den brede offentlighed, hvorfor vil de altid snakke om doping, når det handler om cykelsport? Men vi er altså nødt til det, fordi jeg har lovet, at vi gennemgår det her spørgsmål, det her forslag fra Tina Auvi Huckenberger, Hvad nu, hvis man tillod doping under kontrollerede forhold, i stedet for, at det skal være sådan noget, der foregår i det skjule? Hvad mener sådan to cykelentusiaster, som jeg tog, Christian og Peter, om det forslag? Hvem har lyst til at lægge ud? Jamen, Peter lægger ud. Kom altså, så, Peter. Du er også den ældste, ikke? Ja, men det er nemlig den ældste. Jeg må hellere give min autoritative mening. Dopingspørgsmålet er faktisk ikke noget, cykelnørder går så meget op i. Og sagen er nok, at det dybest set er et moralsk spørgsmål. Jeg plejer nogle gange at sammenligne med finanssektoren. Den er også råden, siger nogen. Det siger nogen, cykelsporten også er. Nu begynder du at forklare baggrunden for, hvorfor cykelnørder helst ikke vil snakke om det. Nu spørger jeg dig, hvad mener du? Hvad jeg mener? Jeg mener ikke, doping skal... altså, det er fordi, det er min moral, der siger mig, at noget, der er forbudt og dårligt for vores unge mennesker, hvis de skal begynde at dyrke cykelsport, det skal selvfølgelig ikke være tilladt. Man kan ikke forhindre det. Sådan er det. Men var det så ikke bedre, at det foregik under kontrollerede former, så der, de der stakkels unge mænd ikke hældte alt muligt mærkeligt i hovedet? Men det, man jo kan sige, er, at hvis man skal fremhæve en sport, som om nogen forsøger at bekæmpe doping under kontrolleret, meget konstruktive former, så er det jo netop cykelsport. Der er sket rigtig, rigtig meget på 10 år. Jeg ved godt, folk stadigvæk hænger tilbage i 90'erne, og Festina-skandaler og Operation Puerto osv., men det er, der bliver gjort et kæmpe stort stykke arbejde for at bekæmpe doping, ikke bare i den professionelle sport, men også i ungdomsrækkerne. Tyler Hamilton, som jo har kørt for Bjarne Riis' cykelhold, tidligere. Han har jo skrevet sin selvbiografi, hvor han beskriver den her systematiserede doping, hvor han et sted skriver, jamen dopingkontrollanterne, de havde deres læger, vi havde vores, og vores var dygtigere. Så hvis det er sådan, det hænger sammen, hvorfor så ikke bare tillade det, i stedet for, at det er dem, der har lyst til at betale for de dygtigste læger? Det kan vel også være et argument for netop ikke at tillade det, hvis lægerne i forvejen er så dygtige, at de har styr på det. Men jeg forstår godt argumentet, og Tyler Hamiltons bog er jo ikke læsværdig for dem, der måtte have lyst til det. Han er generelt en underholdende fyr. Han har jo sagt ting, som forsøgte at undskylde en positiv dopingtest med hans ufødte tvilling, som lå inde i ham. Ja. Så på den måde er han en underholdende fyr. Der i ligger generelt mange underholdende historier. Altså, når folk bliver taget fra doping, så... hvad var det, Vinokurov sagde? Det skyldes hans alkoholiske far, som havde blandet blod med ham, da han... I don't know, et eller andet. Ja. Og Simoni, der har sagt, at hans bedste mor havde taget kokainbolger med hjem til ham fra Colombia. Så var der ham italieneren Rico, som offentligt tog afstand fra sin kæreste, der også er cykelrytter, fordi hun blev taget for doping, selvom han bare kørte rundt og var et medicinskab selv, og selv blev snuppet for det, lige efter alle vidste, at han var dopet. Gode historier fra cyklingen, og det er jo måske derfor, at vi elsker at følge med i cykelsport. Det er i dag, at den sidste bjergetappe i Vuelta i Spanien bliver kørt, og den bliver afsluttet i morgen med en enkelt start. Ifølge de to nørder, Christian og Peter Emil Ingedal, så er det altså Contador, der formentlig kommer til at vinde hele showet. Tak fordi I besøgte os her i studiet, Christian og Emil Ingedal. Selv tak. Globus Kina på Radio 24/7. Vi ved meget lidt om Kina, men hvis der er én enkeltstående faktor, som påvirker vores velfærd nu og i fremtiden, så er det Kina. Hver uge tager Christina Bortrup og Louise Windfeldt Høberg dig med til Kina. Kineserne, de løser ikke et problem, de opløser et problem. Dengang for 30 år siden var fuldstændig lukket, og som så i dag dominerer verdens dagsorden. Folk gik rundt og spyttede på gaden. Det var ulovligt at køre med lys på sin cykel. Kineserne ved mere om os, end vi ved om dem, men det laver vi om på i Globus Kina. Kina er på mange måder et meget hårdt land, ikke? Altså det her med, at menneskeliv altid har været billige i Kina. Vi lærer selv noget nyt hver eneste gang. Og det ved vi, at du også vil gøre. Øg din Kina-faktor. Hver søndag kl. 14, her på Radio 24/7. Og vi nærmer os med hastige skridt nyhederne kl. 10 efter at have sendt 3 timer. Der er 2 overlevende tilbage i studiet. Det er Tine Auervi Huckenberger og Thomas Ravn Petersen. Thomas, du fortalte, at du selv ivrig cykelrytter. Fik du lyst til at hoppe op på carboncyklen efter at have haft de her 2 cykelnørder i studiet? Jeg vil ikke kalde mig en ivrig cykelrytter, men jeg synes, det er jo pragtfuldt at have noget godt udstyr og så kunne cykle i nogle smukke omgivelser. Og... Jeg tænker også på en eller anden måde, så det er måske også lidt for voldsomt, hvis du laver Bjarne Riis-metoden med at hoppe op på en cykel her efter at have været i studiet. Nej. Cykle 8 timer, spise 200 gram pasta, 3 sovepiller og så sove 8 timer. Især fordi, at jeg ved, at du fløj i luftballon i morges. Hvad er det for noget? Jamen, det blev aflyst. Desværre. Der var høj vind i 200 meters højde. Ja. Oh, Thomas, jeg har haft en tur, som er blevet aflyst 4 gange. Jamen, det er også min 4. gang nu. Ja. Jeg glæder mig sådan. Jeg fik den i første skæv sidste år, og de gange, hvor man så kan bestille og vejrudsigt, og jeg bor i Roskilde, og det skal helst være der omkring og sådan noget, så den blev aflyst. Men jeg glæder mig til at prøve det en dag. Så jeg var ikke deroppe. Men Tine, du har gjort det. Hvordan? Nej, jeg har ikke gjort det. Det er ikke lykkedes endnu. Nå. Og det er selvfølgelig min, min meget entusiastiske mand, som fik turen af mig i fødselsdagsgave. Han har også paraglidet i Schweiz og sådan noget. Han gør sådan nogle ting. Og jeg står så på jorden og tænker på, hvad jeg skal lave til mad. Lykkes en gang. Og mindre kan også gøre det på sådan en weekend her. Vi nærmer os nyhederne efter sendt 3 timers Radio 24/7 weekend. Tak for nu. Vi er tilbage i morgen.